בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק שני, הלכות מעקה ושמירת הנפש, הלכה ב'. עניין מצוות מעקה ושמירת הנפש מישראל להצילו מכל מיני היזק, כמו שכתוב בשולחן ערוך. על פי מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק ויעקב נשא סוכות ואיבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות וכולי, עיין שם. והכלל שעל ידי מצוות סוכה יכולים לבנות בית. כי סוכה היא בחינת שכל וחוכמה, בחינת אימה דמסקחה לבנין, בחינת אם לבינה תקרא. ועל ידי זה דייקה יכולים לבנות לו בית, בבחינת בחוכמה יבנה בית וכולי, אין שם. וזה בחינת מצוות מעקה לביתו, כמו שכתוב, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל וכולי. כי כשבונה בית חדש ואזי צריך לבנות ביתו בחוכמה וכולי כנ"ל, ועל כן עיקר בניין הבית על ידי מצוות סוכה כנ"ל. ועל כן צריך לעשות מעקה לביתו כדי להציל ולשמור נפשות ישראל שלא יזוקו חס ושלום. וזה בחינת סוכה, בחינת אימה דמסקחה על בנין. כי השם יתברך שומר עמו ישראל. בעיקר השמירה על ידי בחינת סוכה, בחינת אימה דמסקחה על בנין. דהיינו שכביכול השכינה מגנת ומסככת על בני ישראל לשומרם ולהצילם מכל מיני היזק. כמו שאנו מבקשים בברכת השיבנו, ופרוס עלינו סוכת שלומך וכו', ושמור צאתנו וכו'. כי עיקר השמירה על ידי בחינת סוכה, בחינת אימה דמסקחה על בנין כנ"ל. וכן ציווה השם יתברך עלינו על כל אחד מישראל שיהיה משתדל תמיד לשמור ולהציל נפשות ישראל מכל מיני היזק. כי אנו מחויבים ללכת בדרכיו יתברך כמו שכתוב והלכת בדרכיו. ועל כן גם אנחנו מחויבים כל אחד לשמור ולהציל נפשות ישראל מכל מיני היזק, ועל ידי זה שאנו מקיימים מצווה זו, דהיינו מצוות שמירת נפש ישראל, על ידי זה אנו מעוררים גם למעלה בחינה זו. דהיינו שגם השם יתברך ישמור אותנו ויגן ויסכך עלינו בבחינת אימה דמסקחה על בנין כנ"ל. נמצא שמצווה זו של שמירת נפש ישראל הוא בבחינת סוכה, בבחינת אימה דמסקחה וכולי כנ"ל. ועל כן צוותה התורה עיקר מצווה זו בשעה שבונה ביתו. דהיינו מצוות מעקה לביתו שהוא בשביל שמירת נפש ישראל שלא יוזק. כי די כבישת בניין ביתו צריך להשתדל לעסוק במצווה זו של שמירת נפש. כי על ידי שעושה מעקה ושומר נפשות ישראל שלא יהיו ניזוקים חס ושלום, וזה בחינת סוכה, בחינת אימה דמסקחה על בנין כנ"ל, על ידי זה די כיכול לבנות ביתו. כי עיקר בניין הבית על ידי בחינת סוכה כנ"ל. ועל ידי מצוות מעקה שהוא בשביל לשמור נפשות מהיזק, על ידי זה מקיים מצוות סוכה, בחינת אימה דמסקחה כנ"ל, ועל ידי זה די כי יכולים לבנות בית, בחינת ויעקב נשא סוכותה, ואיבן לו בית כנ"ל. כי סוכה היא בחינת שכל כנ"ל, ועל ידי זה עיקר בניין הבית, בחינת בחוכמה ייבנה בית כנ"ל. ועיקר השמירה מהיזק הוא על ידי השכל, כמו שכתבנו כבר כמה פעמים, כי על ידי שלמות השכל נתבטלין כל מיני היזק, בבחינת לא יראו ולא ישחיתו כי מלאה הארץ דעה וכו'. נמצא, כשעושה מעקה ושומר מהיזק, זה בחינת שלמות הדעת. כי כשבא היזק על ידו חס ושלום, זה בחינת פגם הדעת כמובן במקום אחר. אבל השמירה מהיזק, בחינת מצוות מעקה, זה בחינת שלמות הדעת, בחינת סוכה, בחינת אימה דמסקחה על בנין לשומרם מכל מיני היזק. ועל ידי זה עיקר בניין הבית בבחינת בחוכמה ייבנה בית כנ"ל. ועל כן צוותה התורה כי תבנה בית חדש, היינו כשאתה רוצה לעסוק בבניין הבית, ואז אתה צריך להמשיך בחינת סוכה, בחינת שלמות הדעת, בבחינת בחוכמה ייבנה בית כנ"ל. ועל כן ועשית מעקה לגגיך. כדי לשמור נפשות ישראל. ועל ידי זה נמשך בחינה עתימה דמסקחה על בנין בחינת סוכה, ועל ידי זה עיקר בניין כנ"ל. וזהו ולא תשים דמים בביתך, כי התגברות הדמים הם הפך השכל. כי התגברות הדמים הם בחינת כעס, שמשם באים כל ההזקות. כי מהם באה רוח שטות של כל החטאים שבאים מתגברות הדמים, כמובן במקום אחר. והם בחינת רוח הבאמיות, שהוא הפך בחינת סוכה, כמובן במאמר הנעליין שם. ועל כן, כשאתה בונה ביתך, אתה צריך להמשיך שכל בחינת סוכה על ידי מצוות מעקה כנל. כי על ידי זה עיקר בניין הבית כנל. ולא תשים דמים בביתך דייקה. היינו כי אתה צריך להמשיך שכל בחינת סוכה על ידי מצוות מעקה כנל. כי על ידי זה עיקר בניין הבית כנל. ולא תשים דמים בביתך דייקה. היינו כי אתה צריך להישמר שלא ייגרם הזק חס ושלום על ידי ביתך. כי זהו קלקול הבית. כי ההזק הוא פגם הדעת שעל ידי זה קלקול הבית. כי עיקר הבית על ידי חוכמה כנל. וזהו כי ייפול הנופל ממנו. כי אנו צריכים לשמור נפשות ישראל כדי להמשיך בחינת אימא דמסקחה על בנין, כדי להקים סוכת דוד הנופלת. כי כשאחד מישראל נופל ונזק חס ושלום בגשמיות או ברוכניות חס ושלום, אזי כביכול יש צער להשכינה כידוע. ואזי השכינה חס ושלום בבחינת סוכת דוד הנופלת. ולהפך, כששומרים נפש מישראל מנפילה והזק, אזי כביכול מקימין השכינה מנפילתה בבחינת הקים את סוכת דוד הנופלת. כי השכינה עם ישראל תמיד כידוע. כי שמירת נפש ישראל זה בחינת אימא דמסקחה על בנין, ועל ידי זה מקימין סוכת דוד הנופלת. וזה בחינת מעקה כנל כדי שלא ייפול הנופל, שאזי הוא חס ושלום בחינת סוכת דוד הנופלת. על כן צריכים לעשות מעקה כדי להישמר מזה, ואזי נמשך בחינת אימא דמסקחה וכולי כנל, ואזי נתקיים מקים את סוכת דוד הנופלת במהרה בימינו אמן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. כל זה שייך לאל. ואין במאמר הנ"ל עניין סוכה שהוא בחינת שכל, בחינת גדר האדם, הפך גדר הבהמה שהוא העדר הדעת. וזהו ולא תשים דמים בביתך, כי התגברות הדמים הם בחינת בהמיות, בחינת רוח שטות הבא מהתגברות הדמים, כמובן במקום אחר שהם הפך בחינת סוכה כנל והם מקלקלים את הבית כנל. ואין בעצך אם בשער אצילות בריאה יצירה עשייה עניין מצוות מעקה, שם מובן שעיקר המעקה נמשך מבחינת בינה עיין שם, ובינה היא בחינת אימא דמסקחה על בנין. נמצא שמעקה היא בבחינת סוכה כנעל. הלכה ג' בהלכות חובל בחברו, הלכה ג' בריך רחמנה דייבלן אוריאנט ליטאי.